V5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultra snel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo. Met Jumbo Extra's worden je boodschappen nog voordeliger. Wissel 1000 Extra's punten in en krijg €5 korting op je boodschappen. En dat voor die prijs. Jumbo. Het is 2:00. Q-music nieuws door nu.nl. Fien Vermeulen. Goedemiddag. Er komen meerdere terugafvluchten waarmee gestrande reizigers uit het Midden-Oosten worden opgehaald. Dat zegt het kabinet. Waar die vluchten nou precies naartoe gaan, dat is nog niet duidelijk. KLM heeft in ieder geval al laten weten klaar te staan om gestrande reizigers op te gaan halen. Maar reguliere vluchten naar een aantal bestemmingen in het Midden-Oosten doet KLM voorlopig niet. Dat hoor je bij de NOS. Niet op Dubai, niet op Tel Aviv, niet op Saudi-Arabië. Nou, wij kijken gewoon op dagbasis natuurlijk, net als ieder ander. Wat is er aan de hand in de regio? Ja. En hoe lang gaat het door? En ik geloof dat ik daar nog geen glazen bol in heb. Dat niemand dat nog heeft. In het Midden-Oosten zitten vermoedelijk duizenden Nederlanders vast. Intussen gaat de oorlog daar nog altijd door. NAVO-land Turkije laat weten dat er een Iraanse raket naar het land toe onderweg was. Die raket is neergehaald, maar daarbij zijn geen slachtoffers gevallen. Turkije zegt het incident met de NAVO-bondgenoten te bespreken. Bij vrouwen die geen uitstrijkje laten maken, wordt vaker HPV gevonden. En dat is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen die wel toegang hebben tot het bevolkingsonderzoek, bij hen HPV veel minder vaak voorkomt. Vaak verdwijnt het virus vanzelf, maar als het niet gebeurt, dan kan het dus grote gevolgen hebben. En je kunt deze week gewoon je auto wassen zonder dat je bang hoeft te zijn dat hij meteen vies wordt door Sahara-stof. Er komt wel een grote wolk stof uit de Sahara onze kant op, maar die blijft dus hoog in de lucht hangen en komt niet naar beneden. Wel kan dat zorgen voor zo'n prachtige oranje lucht bij de zonsondergang of zonsopgang later deze week. Ja, wat is er nou? Kan mijn auto nou wel wassen of niet? Je kan je auto dus gewoon nu weer wassen. Wel. Ja, gisteren zei ik inderdaad... van gisteren was in de aanbieding, kon het niet. Vandaag moet ik gewoon het volle pot betalen, kan het wel. Wie weet is het wel echt gewoon een of andere complottheorie die ik heb gesloten. Ja, je weet het niet. Nee, dat is echt niet waar. Het weer dan nog van Weerplaza, veel zon vandaag. Van noord naar zuid, 12 tot 16 graden. Morgen zonnig en een paar graden warmer. Perfect weer om je auto te wassen. En zo is het. Situatie op de weg. Flitsmeister meldt een vertraging op de A12. Dat is Utrecht richting Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg. Daar kom je in 5 kilometer. Je vertraging is daar 20 minuten. Ja, en verder zijn er flitsers gemeld via de Flitsmeister app. Op de A2 echt Maastricht bij 251,8. A2 Utrecht en Bosch 94,2. A12 Gouda Utrecht bij 49. En de A27 opletten van Almere naar Hilversum. Daar staan ze bij 107,4. Music. Wim van Helden. Breng jezelf in veiligheid, want Pitbull laat zo meteen zijn tanden zien. Ik moet heel even zelf in veiligheid komen. You never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close, too close. It scars forever when someone you called a friend shows you the truth can be so cold, so cold. I wipe the dirt off your name with the shirt off my back. I thought that you'd do the same, but you didn't do that. Yeah. you know. How do you sleep at night? No one to hide behind. Betrayed every alibi you had. Every chance to make a mess that you got drunk on bitterness and you still claim that you just said it's sad that you said I'm the one who's wanted for all the fights you started. You knew the house was burning down. I had to get out. You let your saints and sinners and fed them lies for dinner. I'm the one who's wanted for all the fires you started. You knew the house was burning down. I had to get out. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Me. je hem hebben, hoor. Het spijt me, maar er loopt hier opeens een pitbull voor mijn neus. Bean bada boom, Mr. Worldwide, when I step up in a room. Daddy, and today I want to ask you. Ik moet heel even zelf in veiligheid komen. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget. Fall in love with lenteliedje. It's so easy to fall in love with Olivia Dean. Ja, dit is een liedje uit de jaren 90. En in de jaren 90 waren de computers nog niet zo geavanceerd als nu. Ik bedoel, we hebben nu AI. Je kunt alles ontzettend echt laten klinken. Zelfs zeegeluiden. Die hoeven niet letterlijk aan de kust opgenomen te zijn om ze echt te laten klinken. In de jaren 90 was dat nog anders. Je zou het bijna vergeten, maar Ace of Base heeft in All That She Wants een zee-effectje getoverd om dat liedje wat meer een zomerse vibe te geven. En ja, dan krijg je dit. Het is heel primitief, maar echt een zeegeluid. Oh,

back at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Sorry, I'm here for someone else. Nou, je kent het vast wel, je staat op een festival. Of je hebt lekker muziek in je oortjes terwijl je onderweg bent. Of je hebt gewoon de radio aan en je hoort een liedje met een heel lekkere, goede drop. En zodra die drop komt, ja, dan komt er een soort euforisch gevoel en ga je er helemaal in op. Nou, er gebeurt dus echt iets in onze hersenen als je die drop voelt aankomen. Luister even naar deze hersenwetenschapper. Daar gebeuren, ja, bijna. En dan kapoen, de drop. Dat is wat een teken is dat onze hersenen vinden, oh, we worden beloond. En jij krijgt in ruil daarvoor deze neurotransmitter dopamine. En die geeft jou dat hele fijne gevoel. Lekker eten, goede seks of een track van Afrojack. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Daar gebeuren, ja, bijna. En dan kapoen. Standing on a star, and I realize how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easy. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. In my world. In my world. Wat gaat gebeuren? Ja, bijna. En dan kapoen. In my world.

not now, then when? If not now, then when? Nou, dat geldt zeker voor het vergeet me liedje, jongens. Ja. Vince, vergeet me liedje. Als je ze nu niet hoort, dan hoor je ze nooit meer. En vergeet me liedje. Elke dag zet ik vol de spotlight op een liedje dat je veel te lang niet gehoord hebt. Max, voor jou een liedje dat een bepaalde periode in jouw leven typeert, hè? Ja, wel. Waar gaan we naar terug? 2014, 15 denk ik. Ja? Ja, middelbare school. Waar je toch wel een beetje de eerste muzikale herinnering aan legt. Ja, meestal wel, ja. Ja, daarvoor is het allemaal nog speelgoed en dan middelbare school. Dan, ja, en ook een beetje kindermuziek natuurlijk in je jeugd wel. Ja. Maar op het moment dat je een beetje zo in die puberteit komt, dan wordt het, tenminste dat schijnt wetenschappelijk helemaal onderzocht te zijn, dat je dan wel echt een beetje de basis legt voor de muziek, eigenlijk voor de rest van je leven ook wel. Ja, dat is wat je eigenlijk dan ook de rest van je leven wil luisteren. Ja. Nou, er is niks mis met jouw smaak, maar hoe kwam jij de dag door, zeg maar? Waar brengt dit liedje jou een beetje naar terug? Wat komt er bij jou naar boven? Vooral de middelbare school dus. En dan vooral de pauzes met naar de Lidl lopen, energy halen, een frikandelbroodje voor 50 cent dat je je lunch. Voor 50 cent dat je je lunch. Ja. Ja, dat waren de tijden, zeg maar. Ja. Ja, dit is heel herkenbaar. Iedereen die zo'n beetje in het brugkast komt, die gaat op die manier zijn pauze doorbrengen. Ja, dat waren de pauzes, ja. Nou, terug naar de tijd van energy drankjes en frikandelbroodjes. Wat is jouw vergeten liedje? Heroes van Alesso. Be one. geopend een deel van mijn herinneringen waarvan ik niet meer wist dat ik die had. Geweldig nummer. Dankjewel, zegt Mike. Ja, het vergeetminnetje van vandaag. 12 jaar alweer geleden dat dit een hit was. Alesso staat bij deze bovenaan de playlist op Spotify. Sun is going down, time is running out. No one else around me. I'm standing in the losing line, steady losing my mind. Over shadows and grass. Baby, but here's my number. So call me, baby. Hey, I just met you. And